Grenseløs eller grenseløst? Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Radio Nova er grenseløs på FM 99,3. Flight, are you finished with your small talk? Yes. Grenseløst. Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. God dag og velkommen til Grenseløst og del 2 av Tak over hodet. Forrige uke fikk du høre Vigdis von Eli I Velferdsalliansen fortelle om hvordan hun opplever situasjonen for bostedsløse og de manglende rettighetene til dem som har behov for hjelp for å få seg et sted å bo. Denne gangen skal vi få høre daglig leder I Foreningen Fattig Norge fortelle hva de har I tankene for å få belyst problemene til bostedsløse og dem som strever etter å få seg et hjem. Det skal du få høre senere I sendingen, men først skal du få bli med til Fattighuset I Oslo, der jeg skal møte styremedlem og presseansvarlig Johanna Engen. Jeg drar dit på en fredag. Det da Fattighuset har utdeling av mat. I ordnede former med kølappordning slippes dem som stiller seg I kø fulligvis inn for å få med seg et par handlenett med mat. Køa starter på den andre siden av gata for Fattighuset. Det så mange at de sperrer trafikken på fortauet her, forteller en av Fattighusets rundt 25 frivillige. Inne I utdelingsrommet I første etasje I Fattighuset det rolig. Jeg legger merke til glede og lettelse over dem som kommer inn og går langs de fire langbordene som satt opp. Brød, pålegg, middag av forskjellige slag. Helt vanlige matvarer. Et viktig bidrag for mange som har en vanskelig økonomi. Jeg møter styremedlem og presseansvarlig Johanna Engen I oppholdsrommene I andre etasje. Der har de PC-er, telefon, aviser og bøker, og en kopp kaffe eller te til dem som ønsker det. Vi setter oss I en av salongene de har I et av de to store oppholdsrommene. Og jeg får først en liten innføring I Fattighusets historie. Det ble startet I 1994 for de fattige, av fattige. Og Fattighuset ganske unikt I og med at det brukerstyrt. Det de fattige som styrer huset her og sørger for at fattigfolk I Oslo kan få supplering av både mat og klær og andre ting som de trenger. Hvordan opplever du gjennom jobben din situasjon for bostedsløse? Ja, det klart at det kommer jo bostedsløse hit til oss for å få mat og varme klær, særlig når det har vært så kaldt som det har vært nå I vinter. Vi kan jo bare lindre. Vi kan jo ikke hjelpe noen med bolig. Vi kan gi dem mat. Og de bostedsløse kan jo ha en utrolig selvironi når vi tilbyr dem kjøttdeig og sånt noe. Og de bare ler og sier at nei, vi har liksom ikke tilgang til komfyr. Så de kan bare ta imot brødvarer og pålegg og sånt. Og det med retten til å bo, det lovpålagt. Alle kommuner I dette landet skal sørge for sine, sånn at man har tak over hodet og klær på kroppen og mat I kjøleskapet. Men det viser seg jo hele tiden at det klarer jo ikke kommunen å gjøre. Oslo kommune bygger ned den kommunale boligmassen for eksempel. De kan tilby hospits. De aller fleste bostedsløse vil ikke bo på hospits. Er det å oppfylle lovens krav å på en måte tilby en plass på hospits? Jeg synes ikke det, men det klart. Det tak over hodet, og man slipper å fryse. Men det klart at de ansvarlige politikerne må jo snart se på tilbudet hospits. Og når de da stadigvæk erfarer det at det så mange av de bostedsløse som ikke vil bo der av ulike årsaker. De orker ikke fordi det bråk der. De orker ikke å snuble I sprøytespisser ute I dusjen. De orker ikke å bli rana. De orker ikke å komme hjem og finne at døren inn til rommet blitt brutt opp og de blitt frastjålet alt de eier. Da foretrekker de faktisk å bo under en bru. Det bør politikerne snart ta innover seg at å tilby en et rom på et hospits, det holder bare ikke, altså. Jeg mener det at et hvert menneske i dette rike landet, bør ha tilgang til en leilighet som de kan gå hjem, låse opp og låse igjen, og kjenne det at her bor jeg, her, dette mitt. Altså, vi har jo, du har jo såkalt noe sett for kommunal boliggaranti. Det at kommunen da gir et lån som da skal dekke depositum for utleieleilighet, hvor du da på sosialkontoret kan få en sånn liste over utleiere. Hvor er det egentlig stoppet opp her, når, hvis det er så enkelt? Men det er jo ikke så enkelt. Det du sier nå, det er jo et lite eventyr. Ja, stemmer ikke det jeg sa nå? Om det stemmer? Nei, jeg har en sånn magefølelse at det ikke stemmer helt. Fordi erfaringsmessig så er det sånn at de private utleierne, de godtar ikke sosialgaranti. Og de vil ikke leie ut til sosialklienter, fordi at, og det har to sider. Den ene er at sosialklientene som da, det kan være at de ikke har boevne. Det kan være at utleieren har erfaring med at de herper leilighetene. Så har man også, vet man også at man har erfaring med at når da leietageren flytter ut, så betaler ikke sosialkontoret depositumet hvis leiligheten er herpa. Så utleierne vegrer seg. Og så har du en kommunal boligmasse som Oslo kommune nedbygger. Og det er ikke nok leiligheter til alle som ønsker seg en leilighet. Og det er mange mennesker som står på venteliste, og de står på venteliste i måneder, kanskje et år, halvannet år. Da gir folk opp. Hvem er det som er ansvaret for at den loven, sosialtjenesteloven, som sier da at hvis du ikke kan ivareta din interesse på boligmarkedet, så skal sosialkontoret, eller sosialtjenesten da, stille opp og hjelpe til med å ordne et tak over hodet? Ja, det er jo både stat og kommune det da. Det er jo staten som bevilger penger til kommunene, og så er det kommunene som skal forvalte disse pengene på best mulig måte for beboerne. Kommunene har selvråderett. Staten bevilger en viss sum penger som det er opp til kommunene å forvalte. Hvis kommunen da ikke klarer å forvalte disse pengene på best mulig måte for beboerne sine, så er det kommunens ansvar. Grenseløs. Hvor er Grenseløs? Grenseløs, hvor er du? Ah, Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Hva er det de som da sliter på boligmarkedet for å få seg et sted å bo? Hva er det de egentlig kan gjøre for noe? Ja, hva kan de gjøre? Altså, vi snakker om bostedsløse. De er absolutt helt nederst ved bordet. De er fattige. De er ofte rusavhengige. Jeg kan ikke se hva de kan gjøre. Altså, de trenger hjelp for å få et sted å bo. De trenger hjelp for å bo. Mange av dem har jo da bodd ute i årevis og har kanskje ikke boevne lenger, men trenger hjelp til. Altså, de trenger omsorg, omsorgsleiligheter, hvor det kan komme folk hjem til dem og hjelpe til med å bo. Jeg tror at hvis en bostedsløs får en mulighet, får en sjanse både til det å bli nykter, til å få seg et sted å bo, og få hjelp til å bo, hjelp til å holde seg nykter, så går det veldig bra. Og det står jo faktisk ganske tydelig i loven her. Det står jo rett og slett, sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe bolig til personer som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Herunder boliger med særlig tilpasning og hjelpe og verne tiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. Men det er sikkert mange som likevel hører på noe som tenker at hva med ens eget ansvar for å løse i sine problemer? Ja, altså alle mennesker er ansvarlige for de valgene man gjør. Så er det sånn da at det er blant oss så finnes det mennesker som ikke er i stand til å ta de rette valgene. Og det kan være mange årsaker til at de ikke klarer å ta de rette valgene. Men uansett så trenger de hjelp til å ta skikkelige valg. Jeg synes jo, det er mulig jeg er naiv, godtroende, men jeg mener jo det at et Norge som blir betegnet som verdens rikeste land, Norge har blitt kåret gang på gang av FN til å være det beste landet å bo i. vokse opp I, det gjelder for de aller fleste. Men det alltid noen som faller utenom. Og da må jo Norge som land, med den rikdommen som Norge har, klare å ta vare på de som ikke I stand til å ta de rette valgene. Hjelpe dem på veien til å ta skikkelige valg. Rette valg, hjelpe dem til å bo, hjelpe dem å finne sted å bo. Fordi jeg tenker at til flere år disse menneskene går der ute I verden, sover under bruene, det mer koster dem skattebetalerne. Altså jeg tror at Norge og skattebetalerne ville tjene på at man hjelper disse menneskene. Kommunene de skriker på at nei, vi har ikke ressurser, vi har ikke ressurser. Hvem det som skal gi dem ressurser? Jo, det staten. Og så sier staten at ja, nei, men altså de forvalter ikke ressursene bra nok. Sånn hele tiden så det en sånn ansvarsfraskrivelse. Kommunen skylder på staten, staten skylder på kommunen, og Gud vet hvem som skylder på Gud, altså. Og imens man skylder på hverandre, imens man bryter lovene, så går de bostedsløse rundt. Bostedsløse, rusavhengige, fryser, sultne, og har ikke en nøkkel som kan de stikke inn og åpne en dør, låse igjen døra og tenke at nå jeg hjemme I mitt eget hjem, her kan jeg slappe av. Det sånn at de fleste som bostedsløse, de rusavhengige? Ja, altså, hva rusavhengig? Du kan være avhengig av alkohol, du kan være avhengig av narkotika. Altså, du avhengig av noe som bryter deg ned, og som gjør at du tar dårlige valg. Men det betyr ikke at de dårlige mennesker. Det jo veldig mange barn også. Altså du har enskilde forsørgere og barnefamilier som også har veldig lav inntekt. Hvordan tror du det for disse barna å oppleve at mor og far, eller bare mor eller bare far, ikke har råd til mat? Ja, det det kanskje det verste, fordi at disse ungene vår fremtid. Det Norges fremtid. Og I 2006 så var det 85 000 fattige barn. Vi på fattighuset sier at det finnes ikke fattige barn, men det finnes fattige foreldre. Enten de to foreldre eller ene foreldre. Og det 85 000 barn da som lever i fattigdom. Det vel grunn til å tro at i 2010 så har vel dette tallet 85 000 økt. Disse barna, for det første, de lærer seg å ikke ønske seg noe, fordi de vet at foreldrene ikke har råd. Foreldrene på sin side prøver alltid sånn for å skjule fattigdommen for barna sine. Barn veldig kloke. Enten de fattige eller rike. Det ikke lett å lure barn. Disse barna, de deltar ikke i arenaer der hvor barn bør oppholde seg. I idrettsforeninger, fotballklubber, skolekorps, ja, sånne sunne steder hvor barn skal være. Fordi foreldrene ikke har råd til å betale kontingent. Og et typisk tegn det at når idrettsforeninger og fotballklubber og alt dette begynner å sende ut årskontingenten til foreldrene, da uteblir barna fra trening. Det et symptom på at her det et eller annet. Og da det stort sett, det handler ikke så veldig mye om at barna ikke gidder å gå på trening, det handler rett og slett om at foreldrene ikke har råd til å betale kontingenten. Disse barna, det de som dropper ut av videregående skole. De begynner voksenlivet sitt som fattige sosialklienter. Og dermed kan man jo si at fattigdommen har gått I arv. Og har du kommet inn I den smørja der, ja, det kjempevanskelig å komme ut av den. Og dette koster samfunnet så dyrt. Herregud, altså. Og det klart det at fattigdomsbekjempelsen handler ikke bare om å sette I gang hjelpetiltak, som for eksempel da 118 millioner kroner til gratis leksehjelp. Foreldrene faktisk like fattige for det. Fordi fattigdom blir regnet ut ifra inntekt. Og har du mindre enn 60% av medianinntekten, da du fattig. Hvor mye det? Det er vel under 151 000. Sjekk det. Jeg litt usikker, men jeg tror det. Og en sosialklient, altså sosialsatsene her I Oslo på 5300. Og det da, altså SIFO sitt nivå ligger på 7004. Så allerede der så har jo budsjettet sprukket, ikke sant, for en sosialklient. Det statens egen forskningsinstitutt som sier det at et voksent menneske I Oslo bør ha som livsopphold 7400 kroner måneden å leve for. Tusen takk for praten, styremedlem og presseansvarlig for Fattighuset, Johanna Engen. Ja, det var veldig hyggelig å få besøk av Radio Nova. Så det var kjempehyggelig. Snart skal du få høre hva Foreningen Fattig Norge vil gjøre for å få belyst problemstillingen rundt bostedsløse. Men før det, en liten låt. Her har du Mofata med låta Tung Død. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Foreningen Fattig Norge har sett seg lei på problemene som mange fattige møter I kampen for å få seg et sted å bo. Daglig leder Georg Rønning mener at nå trengs det handling. Problemet jo at det veldig forskjellige rutiner fra kommune til kommune. Så vi føler vel at vi mangler et nasjonalt regelverk, for her man ofte kasteballer. Ja, hvordan synes du rettsvernet for bostedsløse egentlig I dag? Ja, ja, den sagt virkelig rettsvern, altså jeg synes jo det veldig dårlig. Ifølge sosialloven så heter det jo at du har rett til å få hjelp til et eget sted å bo hvis du ikke kan ivareta dine interesser på boligmarkedet. Hvordan mener du den loven blir fulgt opp? Jeg mener jo det at enkelte kommuner så har man gjør man et godt arbeid, men de aller fleste kommuner de har noe med å gjøre det, så opplever jo det at vi får jo si det at man tar ikke så veldig mye hensyn til denne lovgivningen. Men hvis man da, hvis det kommuner som bryter denne loven, kunne man, altså har de noe straffesrettslig ansvar da? Altså det jo brudd på loven. Ja, det jo det som litt spennende, for det ser vi jo I andre sammenheng også nå, at man har lovpålagte tilbud som kommunene ikke følger opp. Så dette noe av det vi ønsker å prøve juridisk ved å bringe en sak eller to inn for domstolene. Ja, så dere har vurdert eller å gå til politianmeldelse? Ja, ja. Ja, politianmeldelse vel en ting, men da skjer det vel stort sett ikke annet enn at det blir mye oppmerksomhet. Men det skjer veldig, veldig lite ettertid, så vi tror at å få prøvet det for domstolen, det må være en måte å sette en trend og finne ut opp og si hvor ligger grensene for lovbrudd. Ja, når kan det skje at dere gjør en... Ja, det alt henger sammen også med penger, da, for dette koster jo mye. Men vi jobber jo nå for å finne en par gode saker som vi vil fronte. Hva kan man egentlig forvente av å ta en sånn sak til retten? Nei, det jo det vi ikke vet, fordi at vi mener jo at... Altså jeg er så enkel I hodet mitt at når det heter det at det en lovpålagt tjeneste, da mener jo jeg at når man ikke gjør det som denne loven sier, da har man brutt den. Og da man også straffeskyldig. Ikke sant? Det vårt utgangspunkt. Men så det jo alt dette juridisk rundt. Men altså, vi går ikke til et sånt skritt hvis vi ikke har en knallgod sak. Så vi har jo også advokatene til fagforbundet viser også. Vi har jo nå kjørt noen løp før mot sivilombudsmannen med gode resultater. Nå er vi i angrepsposisjon. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Du hørte der daglig leder Georg Rønning for Foreningen Fattig Norge på en litt huttratte telefonlinje fra Ålesund. Men jeg tror du fikk med deg poenget, og så får vi da se om hvordan konsekvenser en rettsak kan få. Da nærmer denne sendingen seg slutten. Jeg vil takke Johanna Engen på Fattighuset og Georg Rønning I Foreningen Fattig Norge. Neste gang blir det et intervju med sosialombudet, så får vi høre hvordan problemstillingen rundt de bostedsløse blir sett fra den kanten. Olav G. takker for seg og håper du får en fredelig og fordragelig dag med oss videre her på Radio Nova. Hei og hopp I det.